सूरत दी आहिर दी तेरे दिले तो यो सूरत दी आहिर दी औला देख गोरखा उड़ती है फुलकारी फुल पपीसिया ओदिया गल्ला गल गल नाल दिया मैं सदके फुल पपीसिया ओदिया गल्ला गल गल नाल दिया ऐसा हाथों प्यारी।